Felvétel. Üdvözítő a Fókusz csoport. Majd másik videót terveztem, de a Discordon bedobták Nikolász Viktor csatornáját, hogy ezt nézzük meg. Erről tudnék erről a csatornáról minden héten beszélni. Olyan érdekes videókat rak föl a csajozásról. Kezdjük el. Nikolász Viktor, ha jól tudom, ilyen puás arc. Hát ez a pua, ez nekem mindig is egy ilyen értékrendemmel és a világ meglátásommal eléggé szöges ellentétben álló dolog volt. És ez a Nikolász Viktor is egy olyan, ha nő lennék valamiért, ez már csak magánvélemény és nem kritika, valamiért kicsit így kirázna a hideg a stílusától, ahogyan, mert láttam már nem egy videóját. Ő csinált ezt a videót, hogy hogyan jár egy férfi. Egy igazi klasszikus amúgy. Nem, az nem ő volt. Az nem ő volt. Nem, az Valent Gábor volt. Jaj, őre is feliratkozom. Ez egy zseniális, klasszikus videó. Tegyük félre a előítéleteket. Megpróbálom megnézni a videót. A legújabb videóját, úgy látszik, elég gyakran tölt fel videókat. Attól, hogy így általában nem értek egyet azzal, amiket mondanak. Lehet, hogy ezzel a videóval pont egyet értek. Ez a legújabb, nem válogattam. Fekete listás témák ismerkedésnél. Figyelj, a beállítás az teljesen jó. Van rajta mikrofon. Technikailag már egy másodperc alapján azt kell mondani, hogy teljesen korrekt. Bármelyik téma az alábbiak közül, az egy vonzalom gyilkosként hat a nőkre. Már rögtön az elején belefutunk abba a problémába, mi az ilyen hogyan csajoz, meg nő elemző videókban jön, hogy rögtön általánosítás megy. Figyelj, amúgy figyelj, korrekt ingje van, látszik a menő óra. Ez nem ma kezdte ez a sávó, nem ma kezdte, ezt meg kell hagyni. Az első ilyen téma, amit összeírtam, az a panaszkodás. A panaszkodás az nem egy téma, nem? De az emberek általában nem szeretnek panaszkodást hallgatni, úgyhogy nyilván ide is be lehet dobni. És van egy... Fogadjunk, benne lesz az exek. És kezdek így átállni erre. De nem biztos, csak tippelek. A megoldásra. Ha hasznos a videó, kérlek lájkold. Köszönöm előre is. Igen, ez egy kicsit ilyen modoros, de belefér. Nőknél ez egy kicsit másképp működik. Ők szeretik kibeszélni a problémáikat. Férfiaknál a probléma nem létezik, csak és kizárólag megoldás. Kicsit ilyen 90-es évek feelingem van ettől a videótól. De nézzük, mi a második pont. Második negatívak lenni önfejlesztésre. Ezért is indítottam el a második YouTube csatornám, ami csak önfejlesztésről szól. Itt van a link a videó alatt. Önfejlesztés. Fel is iratkozok, és majd egyszer megnézzük azt is. Önfejlesztés. Szülinapi 50%-os akció. Viktor, ha azt mondod, hogy itt a link a videó alatt, legyen ott a link. Ez egy születésnapi akció, internetes hódítás, Mindhack Edition. Nikolász Viktor, melyik a másik csatornád? Majd megkeresem, hogy hát, ha valaki tudja az linkelni. Semmiképp ne legyél negatív. Tág fogalom, hogy ne legyél negatív. El tudok képzelni olyan ismerkedési szituációt, mondjuk valami negatív dolgot éltek meg együtt, vagy álltok egy kurva hosszú sorban a fesztiválon, akkor lehet arról beszélni, hogy bazd meg, miért nincs itt elég a pultos, közös kis panaszkodás, az jó témaindító lehet, és lehet így, viccesen elkezdtek egymásra licitálni, hogy mi nem működik ezen a szaros fesztiválon, már ha lenne fesztivál. Lehet a negativitást is viccesen, poénosan, ironikusan tálalni, amire sokan vevőek szerintem. Igyekezz minél optimistábban kommunikálni. Akiknek beleverik ezt a fejébe, hogy legyél mindig optimista és derülátó, és akkor ezt kommunikált kifelé. Ebből jönnek azok, akik mindig vigyorognak, és van bennük valami creepy, amit nem tudsz megfogni, de valamiért, valami nem természetes, és ez is egyik okozója lehet szerintem, úgyhogy ha faszod ki van, akkor ezzel is el lehet indítani egy beszélgetést szerintem. A lány is azt fogja látni, hogy bizony, te nem a vesztesek közé tartozol. A harmadik megosztó téma azok az exek. Így van, Mária szeretnek, ha nők is beszél. Azt mondtam neki, hogy én is megtisztellek azzal, hogy nem teregetem ki az exem szennyeseit, és örülnék annak, hogyha te is így cselekednél. Léphetünk is tovább. Ú, de milyen kínos csend lehet ezek után. Exeket csomóan mindig az a nyilvánvaló, hogy szidják meg. Most is erről beszél, hogy kiteregeti a szennyes, de vannak exeim, és nem jut eszembe, hogy szídnám őket. Jó voltam, amíg tartott, aztán már nincs. De attól még nem azt jelenti, hogy már rögtön szemetek. Nem gondolom, hogy nem lehet erről a témáról normálisan beszélgetni, de hát lehet, hogy nem a legjobb téma, hogy elsőnünk, az biztos. Az exeid az maradjon egy ilyen titokzatossági pont. Természetesen egy később, amikor már nagyon jól meg... Titokzatossági pont. Az exek. Titokzatossági pont. Miért? Processing nem megy, mit akar ezzel mondani, titokzatosság, mi érdekes van, börtöntöltelékkel jártam, vagy politikussal, vagy milyen érdekes dolog lehet ebben, amit érdemes titokzatossági pontként emlegetni. Mit tanultál belőlük, hogyan fejlődtél általuk? Na, nem érzem, hogy teljesen megtiszteljük a nézőt, szóval már negyedjére van kiírva, hogy lájkold a videót, de jó, lehet szólni, de négyszer szólni. Olyan témák, amik megosztják az embereket. Az érdekes témák? Csak olyan dologról beszélünk, amivel mindenki egyetért. Téma például a politika, aminél sokszor az emberek... Politikáról szerintem lehet beszélgetni, főleg, hogy vannak olyan körök, ahol viszonylag nagy esély van, hogy nem egy megosztó dolgot fogsz mondani. Ha meg mégis, akkor az is érdekes lehet, hogy valaki mondjuk... Nagy Orbán Viktor fan, vagy valaki egy elvakult lipsi. Ha már ott vagytok, akár kicsit közelebb is kerülhet az álláspontjaitok. A megosztó témák azok érdekesek. Lehet két intelligens ember tud róla jókat beszélgetni. Nem, szerintem ez nem jó tipp. Nyugodtan vessetek be megosztó témákat. És hogyha tudtok róla értelmes emberként vitatkozni, akkor az egy jó kapcsolat eleje lehet. Következő tabu témához, ami a politika. Előbb a politikát hozta föl a megosztó témáknál a példának, és most a következő pont a politika. Akkor most ezzel legalább meg volt két pont egy csapásra. De nálam a politika tabu, egy alapszabály van, nem politizálok. Kicsit sótlan lesz így a randi, hogyha minden meg van tiltva. Valaki az exéről beszél, légy szíves, hagyjuk. Politikáról azért lehet itthon beszélni, mert vannak érdekes dolgok, nem? Ez tabu téma nálam. Ennél már azt mondom, hogy jó van, valami izgiről beszélgethetünk. Nem, csak egyet értetünk. Semmi megosztó téma. Beszélgessünk arról, hogy te is aggódsz a globális felmelegedés. Nem, az is megosztó téma, megosztanak a vélemények. Egy semlegesebb témát keresünk. Rossz dolog a rasszizmus, ugye? Egyetértek, de ez negatív. Oké, akkor menjünk tovább. Tök jó, tök szép ennek a kocsmának, a falának a színe. Há, igen, erről beszélgetettünk, ez mégre pozitív. És nem megosztó, szerintem is tök szép színe van. Vallás ügyben. Vallás. Szerintem az is egy jó téma. Én szívesen beszélgetek róla. Bár tényleg érdemes megtudni, hogy valaki egy hithű keresztény lány, akkor tudjad, hogy menekülhess. Hogyha bővebben kíváncsi vagy erre, akkor az internetes hódítás könyvemben találsz erre rengeteg szöveges... Az érdekes részben erre már elő kéne fizetnem. ...mintát és sablont, amiből össze tudod rakni a saját értékdemonstráló történeteit. Van egy sablon, amiből össze tudom rakni a saját értékdemonstráló történeteim. Hát... Nem a legkárosabb videó, mint a Nicolas Victortól láttam, szóval megindokolta a dolgokat, teljesen jó. Ez egy vélemény ez a videó, de nem gondolom, hogy különösen káros. Azt sem gondolom, hogy különösen hasznos. Mindig furcsa ezekben a videókban, hogy tényleg nagyon ilyen általánosítók, és ez a puának, ami kicsit nekem ilyen szektás feeling, de mindegy, egyik alap lényege, hogy így úgy vannak kezelve a nők, mint hogyha valami külön faj lennének. Én nem gondolom, hogyha témánál maradjunk, hogy egy randin bármi tabu téma. Nagyon sokféleképpen alakulhat egy beszélgetés egy randin, és nem gondolom, hogy bármelyiknél azt kell mondani, hogy most itt ez tabu téma, mert azt mondta Viktor, mert simán lehet, hogy egy tök jó beszélgetés kijön belőle, hogyha érzi az ember. És ezekben a videókban, az a bajom ezekkel, hogy ezek a csajozós videók, majd még nézegetünk, de hogy mint hogyha arra tanítanának, hogy hogyan leplezd azt, hogy milyen vagy. És szerintem nem az a feltétlenül a jó irány. Nem az, hogy megtanuljuk, hogy kell csajozni, meg hogy milyen kis trükkök, meg taktikák vannak, meg ilyen dolgok, mert az rövid távon lehet, hogy beválik. Ha az a cél, hogy barátnőt szerez, és nem csak dugjál egyet, akkor lehet, hogy az a cél, hogy valamennyire ugye önmagadat ad, és azzal, hogy ilyen taktikákkal, meg trükkökkel mész oda, meg előre sablonok alapján betanult történeteket mesélsz el, nem feltétlenül önmagad adott, és ez hosszú távon ki fog jönni, hogy ha nagyon betanulsz egy ilyet, akkor, vagy nagyon ezekből rakod össze, hogy hogyan zajlanak az első randiaid, akkor nem önmagadat adod, és egy randinál, meg egy ismerkedésnél pont az lenne a lényeg, hogy megismerkedjetek, és a lány is szerintem téged szeretne megismerni, és nem azt az embert, aki így összerakta magát a Nicholas Victor videóiból, hogy most ezt kell mondanom, erről nem beszélhetek, úgyhogy inkább hagyd mondjam el ezt a történetemet, amiben szépen sunyiban kiemelem az értékeimet. Nem feltétlenül ez a jó irány, hogy a csajok egy másik csapat, egy másik faj, és akkor így vizsgálni kell őket, hogy náluk mi működik, meg ők hogy működnek, nem. A helyes irány, és úgy látszik, hogy Nicholas Victor is valamennyire egyetérthet velem, mert az új csatornáján önfejlesztő dolgokat nyom. Az önfejlesztés, de az önfejlesztés is nem tudom elképzelni, hogy ilyen netes videók alapján, vagy ilyen önfejlesztő tréningek alapján, vagy bármi ilyesmi alapján valódi eredményeket lehet elérni, mert ezek által ilyen pátoszos, megfoghatatlan dolgok, meg ilyen közhelyeket dobálnak, meg így logikusan felépítik a dolgaikat, elmondják, de közben így egyik füleden be, a másikon ki. Önfejlesztés az szerintem sokkal hatásosabban belülről jön, és nem megveszel valami tananyagot, hanem minimális elismeret nem árt, megnézed, mik a gyengeségeid, és akkor megpróbálsz azokon tudatosan javítani. Nehéz ezt így kijelenteni, mert rengeteg embernek nincs semmi önismerete. Szerintem valamennyire az önfejlesztésnek organikusan kell jönnie, és akkor van tényleg hatása, hogyha te találod ki, te viszed végig. És biztos, hogy van jó önfejlesztő tanfolyam, és olyan ember, akinek ez beválik, de szerintem inkább csak pénzlehúzás az összes. Nekem sosem volt ilyen nagy csajozós korszakom, mert általában hosszú távú kapcsolataim voltak. Kevesebb, de hosszú távú. Azt el tudom mondani, hogy én mindig is jól kijöttem a lányokkal, és pont azért, mert nem feltétlenül ez a görcs volt bennem, hogy kell a lányokhoz beszélni, miről kell a lányokkal beszélni, hogy működnek a lányok, hanem egyszerűen csak ugyanúgy gimibe is, meg mindenhol. Elmúlik a őrült kamaszkor, utána így rájön az ember jó esetben, hogy jó, a lányok is ugyanolyan emberek. Ugyanúgy lehet velük poénkodni, ugyanúgy lehet velük viccelődni, ugyanúgy, mint a haverjaiddal. És akkor ők is haverjaid lesznek, és akkor ugyanúgy kijössz a lányokkal, és nem az van, hogy most nem szedem föl, akkor őt is felkezdhetném, és akkor folyamatosan csalódás van. Hanem elkezd engedni, haverkodni kell, és akkor egyfelől jó esetben az ember rájön, hogy nem kell félni a lányoktól, és akkor nem tudom, lehet, hogy egyszer egy lánnyal érzitek, hogy ebből több is lehet, egymásra angolodtok, nem tudom, de nem feltétlen ez a vadász és préda hozzáállás az, ami célra vezető. Persze lehet, hogy megvan annak is a helye. Nem gondolom azt, hogy ez egy jó irány, amikor így nagyon szét van válaszol, hogy a férfiak, és akkor kitalálják, hogy működnek a nők, és akkor ilyen taktikákat meg, ha te hajlandó vagy fejlődni, hajlandó vagy kilépni a komfortzónádból, és emberileg fejlődsz, ezerféleképpen lehet, akkor egyszerűen egy kellemes személyiség leszel, akihez alapból vonzódnak az emberek, nők, férfiak egyaránt. Nagyon adnék egyszer egy kerekasztal beszélgetést, ilyen vitaestet, amiben Nicholas Victor meg ilyen arcok lennének ott mondjuk hárman, és akkor mi is ott lennénk hárman, és akkor így a csajozásról, meg erről a témáról beszélhetnénk egy egész estén keresztül, mert egy értelmes embernek tűnik, úgyhogy biztos tök jól el lehetne vele vitázgatni. El tudom képzelni, hogy meggyőzzük egymást egy-két dologról, el tudom képzelni, hogy nem, de legalább egy jót beszélgetünk, és akkor mindenki leszűrhetné, hogy mit gondol, de ha erről a videóról kell beszélni, a videó teljesen korrekt volt, de szerintem nyugodtan beszéltek bármiről a randikon, ami a személyiségetekből jön. Jobb, ha az első randin kiderül, nem az, hogy most végig görcsölöm az első pár randit, és majd utána derül ki, hogy milyen személyiség vagyok, akkor csak az idődet pazarlod. De vannak tényleg hasznos részeinek, amit mondott, meg lehet ezt gondolni. Egy normális emberi lény ezeket így nagyjából tudja, hogy meddig lehet elmenni, meddig érdemes vitatkozni, milyen témákat mikor lehet bevetni, de hát biztos nagyobb csajozógép a Nicholas Victor, szóval ne rám hallgassatok. Nagyon rég nem csajoztam, nagyon régóta élek kapcsolatban, úgyhogy nyilvánvalóan a Nicholas Victor az, aki tudja, hogy hogy működnek a nők, akinek már volt 2000 randia is biztos, hisz a mennyiség számít. Nem? Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.